اور پھر سہارا دے رہے ہیں وہ پیغمبر پہ جو ترجمان حق ہو اور پیغمبر وہ پوہ قیل دا اللہ ہوئے وہ پتر جبانے کی ٹکے کم کرے زیاد کرے میرے کہ سنگ اللہ علم نماغ سرے ترجمانی کولا اصل کتاب پہ عربے پیغمبر صحبو پیغمبر جو پوئے دو حمور کے رسول پہ جموارے باندھی میں پدی بنیاد باندھے آخری کتاب قرآن ہوں حق مسئلے باندھ را کر لیں خدا آخری عربی جبا عالمی جبا با جنتی جبا با آسمانی جبا با مجھے تو قرآن کا آر جب پاپ سو تو پنیر جب وہ کرتا مجھے کول بے ڈیر گرامی دا جب آسان و خدا نو قرآن کا خپل جب پاپ شیری اور دا دا قرآن یا جائز دے کہ پا خپل جب بانی دے اخلاف چاہ یہ آیت پیس نکو نو دا مقاصد اول ناول دا اللہ پہ جنگلو لیدل ندے قتل ندے خبر سے ندی سی تو صبح پی جم مجھے کہ عقل کار نکل دیکھ وہ صرف اور صرف نقل یعنی ویل دا پیغمبر دا اللہ رب العالمین کے طرف آب حجتی اور دلیل دے دا فکر کیا اگر عقل سر موافق لی خدا سن کی یہ خبریں کیا زمین دا عقل سرا برابر نما لی گی ناقص نیندی یا عقل سرا کہ نبی طول دا شریعت موافق عالمانو پدی مسئلہ کتابوں میں لکھی ہوئی کہ شریعت طول کا عقیدہ او کا عمل دے دا عقل موافق دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کے ددی تذکرے کئی حکمتن بیانی فوائد دا عقل سر موافق شیخ الاسلام رحمہ اللہ قدیم صلبان مستقل کتاب لکھ رہے رہے دا شاگرد ابن قیم الجوزیہ آئی کتاب دا غن رہے لے رہے دا غشتائی نے کہی اقرأ کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني کتاب العقل او النقل اولورا دا بنجانی کتابوں کی دنیا کے داغے مثال نشتے بدہ وقت پورے پچا کلام نو کرے داغے نظیر و نشتے مثال نشترے کتاب العقل و النقل او کتاب مستقل ہو نو پیدا کی زما دا فام او دا علم اندازہ بانے و دا منحاج سنت النبویہ سر حاشیہ بانے دا پاسا فنین صفحہ کے لکلے شہرے کتاب العقل والنقل وہ حکمت کن بانے کلام کہہ رہے طول دا عقل مناسب دی وہ سکتی نپیج جلی دلے کتلے نبی اللہ فدی بنیاد باندے پیغمبران تعارف کوئی ستا عقل ترازیو کنے خوبے دے تو تعارف کن داسی دے داسی دے داسی دے صفات داسی دی افعال داسی دی اور داغی تاریخی حقائق و شواہد پیش کری دلیلی میں پیش کری بائی کی کئی دی میں بائی کیوں کو بائی کیوں کو داغے بیان کی جن خبر بیان با چیز بیان کم دا سبق کی وسوئن زنا دے درس بنیاد دا اللہ رب العالمین ویل دی کیا گئے ویل دی او ویل پارے کتاب را لے کرے دے دارے پہ حوالے ہوئے ہیں اور کتاب بالکل درست ہے یقینی دیں درہم ادا کتاب کے بتوزر ہیں ندا بمنجوری زنا دے ویل خلافی ناغر اللہ کتاب ندے تے دے خطا ہے دے ذان نوائے گا درہم مسئلہ دے پیغمبر درجہ مقام اپے جن گلو نیوز کئے لے پیغمبر دخون نیوز کا اگر کنیت کی صحیح دے وجود پاک دے وڑو کی پاک دی تلے پاک دے مخ پا قبلہ ملاری وخم دمانز دے نفل یا فرض کئے وہ کہ خون اور پیغمبر بانی مل مدی منجو اللہ کا صلی فانک لم تصلی دو ذلا یا درے ذلے تو مسلمان نیز کرے گئے کم بھی نکوے ناغوی نترہ تچلو خواہ کنا رسول علیہ السلام تچلو خو علی تاغ طریقہ باندیو کنی منجو آسنی رو منجو کنا نیز کئے جو سہر جو دو رکعت پزیبانی دا اللہ دا عظمت تپارا جو غلب اخلاصا سلور رکعت اکاو سواب دے سجدین تے کہ سلور گیا تکری رکوم دے کہ دو گیا تکری تلاوت دا قرآن پہ اگدو کی خود غلب اخلاصا اغنون ملے کر اللہ کا منظور ملے اولی وہ پیغمبر علیہ السلام خون پکی تنس کرے پیغمبر آواز کی شاگرد آواز کی اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد ما پسی راشی ضرورت و خیر لار خیر مجھے نبی علیہ السلام داغن مخت پیغمبران مقام برسول پہ حیثیت بانی منل گئی کہ جیسے بتا رکم خیراتم جسے نیندا سے روزہ دغسی انفاق داسی انفرادی یا اجتماعی طول اعمال تو خون داغ بانی غلطی کی غلطی اللہ معاف کی انہیں تو یہ رابطہ بطور سرا اب بیا پنیک نیت بانے داغے خلاف کول دارو کرا عقیدہ کی بدعات کئی نیت خدے عقیدہ صحیح معلومی جی اللہ کا منظور مجھے عمل کی بدعات کئی نیت خدے عمل جو پیغمبر بخون خلاف کئی ممن جی جی اللہ کا مبادرے میں مسئلہ ہما جو پیغمبر تعارف دانا کہ محمد نو عبداللہ زیو عبد المطلب نفیر اور قریشی دے عربی دے مکی دے وہ ترتلا گیر لسکال غب انول چلے پریخو بلک دے تلال آلتے لسکال بیانیوں کو آلتے پورے اختلی و جہادیوں کو اسلامی نظام عمارت قائم کو بغم رقدر پی جندل دو پیغمبر پی جندل نبی جدی فرد ادا ضروری کہ سی قول سی ویل دا طول پخون دا اللہ جنگ کو پخون دا اللہ جو سولہ کولا پخون دا اللہ حدیبیہ کی کارا سنگ پرتا ارتا او دا کمزورتیا معلومی دا سولہ و تحفر سا کہ مسلمان سے مدیر کا دورا کائی کستا سن کافر سنی مدر درکو پیغمبر علیہ السلام سر منلی وا سوراغ جلم کی ترلے مسلمانوں کے توب کو ویدا اول سر پر رکھائے گئے پیغمبر علیہ السلام کو نعمتوں کو گورے منگ پڑے سول لا امزاعات ملی سی جو سوتی نے ملی سی خبری بھی مورا ہوا بدلا مدے پرے گم آتا یہ نہیں پرے گم نعمتوں کو یہ نہیں پرے گم رسول السلام دیواری کرم جڑل عمر جڑل د مسلمانانو په ورته پیریدا عمر رضی الله عنه داسې اثر راغی په هغه باندې حال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنوی ابو بکر تے امی علسنا علی الحق وهم علی الباطل من جا تصیح دو پا غلط ملی ولی ملی اے فالمن وقت دنیا ولی من لگو ذلی ویلی او دکن زرکا خبر مکہ تکولی سے من جا بے منی. نبی علیہ السلام کی سیلی صدیق ماغا ہوئی استمسك بغرضه فإنه مأمور سيئة ذو جل بنفا بيد الله بطرف نوي با الله بطرف ايكي استمسك بغرضه با ولي با الله ويبخون با الله وتغنبر عليه السلام أخون با الله باني تيرسو أجلت بظاهره دا عقل مخالف معلوم یہ دلا امین جنی طول تیار دی یہ سبا جنگی گو نوال نمیل میں جنگی گو نکی نمی جنگی گو دا دی ایمان او دا دی مقام دا پیغمبر پی جنگل مکی تا تل لے جرگول لے گل لے سفیر دا اسلام او دا مسلمانان سفارتکار عثمان دا عفان دے جرگولے لے گل لے خلق کے تاسو چا پیرسو یہ دا بڑی دی دمرولی وولی بدکاری جی لنگے کپا کا منگے کے شرمی جو یہ ما ماری دل جی ومنگا دا معلم لنگ پا دغدے پڑھلے منگ پا ہونا دغدا وہ نکت کم بس کاری گئے اور کخصش کاری گئے داود محمد رسول اللہ منل تو پردو کیوں اغز نبی علیہ السلام را دا جانی مقام ادا غستان اغز پریشن دے تاغو باندیو خلقو تیوی پر اغلی راست عمرہ اوکا عمرہ توکا کنا تاکی جازہ را نور خبر اپنے گا یہ نہیں کون عمرہ نہ کون عمرہ جاہلیت کیوں کیا تھا جو کہ بیت اللہ طواف اور صفا مروہ نے اس کی گردی بل با طریقہ زرا یہ پھر اگلے سے عمرہ ہو کا اور بیا خبر اپنے نہیں بیا بکوں ورنہ یہ ولی نہ کہی یہ زد علکم کہ معلم مختی اغیر پسین اغیر پرے زرہ پرے خسائی کہ پکیتا نور پہ یا اللہ پہ خونبانی نور پکار خسائی اللہ بے کن اسے نکوم وسے پیوکو نکوم دو محمد رسول اللہ منل بادی شاغنی مختا نو آہ کار زنکوم انی کی سمین کہ اغیر پہ غم کی کپال خادے کی زندانی عملی کہ وہی عملی سیاسی کہ دینی جماعتی کہ دکانی کہ اجرائی سلمی کہ حربی آر سکی حضور کے بارے مانا بل محمد رسول اللہ مقام دے تیرے قوانی متعارف کے تھے جن جلو کوئی آسف و طول دنیا محمد رسول اللہ و امین مومن طول مسلمانان و کہ سنگے ممل جو آسف نگے مملے آسف ممل تو تیار ملی ابو غریرہ دوڑو خوڑلا خلق سرناستے مرائی تنا پوٹے تنا رتاو سو ناولیم سو راو چکی تا خلق تا گوری خاوری تلیری تا پخلے تا وسیری دا سو کہے گا خلق وسیری کا بدبوئی جا وہی وہ کہ مسلمان سخوار خلق جو سستے اگر تو وہی فاطر کو سنتی لی بنی فلان زندگی خلق رپا رخ پل پیغمبر رخ پل معلم کرے قطر دم چر تم نتر دم زما درمیال ہم تدوی دے کہ دا پریدم درست کیگم جو محمد رسول اللہ نے مل جائے گی دانے کی مسلمان ہی ماں امول کو ماں نما علی غیر پخاخو کا تکئی خوراک پخاخو ہوئی اپولاری پوری اپ گڑائی پوری اگر پرپوک پڑے یا اگر لنگ پڑے گانے آگ ساگوں گی جو کل بار بندے پچے پلا غیر تو غر دے وہ ماں محمد رسول اللہ من لے برو ہوا ہے کہ نکاح ہونے میں نہ ملے کدا عقیدے خبر ہے اگے کے خلاف کوئی میرے نہ ملے کدا عمل خبر ہے اگے کے خلاف کوئی میرے نہ ملے پیغمبر علیہ السلام یہود پہ چن کی یہود پہ تقاضا یہود پہ فیصلہ بانے چل لے او تو وہی او تو سکوا تولا یہ کتاب رہا ہے خپل تورات سری فراول کہ وہ قرآن کو اولو اغنو حرفو اور دیر خبری سے کہ جنہ کرو اور دیر چلی کرو خود حدود باب کے آیت کے تحریف نو کرو دا عمل تحریف ہو وجہ بینا نا لکہ انہی جنہ تو زنہ ہو باندے مقبہ ترکو تو اثر مورا اثر مو بائی وہ پہلے پوا غصے کتاب راوان نو کتے خو پیغمبر السلام تو شکر اللہ میں لے کا غیتے خو تدیو کیے رہے تدیو بارے محرف کتاب عدد دم رکھ رہے کہ پدیو کے با اللہ کتاب کی مشکے اور تاسی بے دلی کوئی دیجے کی کوئی جیسا سلم تاری کتاب کر لے کہ قرآن موافق ہوا ادوائی لے داغو پا چم کے داغو پا مخ کے دا کام و دا گت رسو سزا اور کرے دوائی مبار کری دا محمد رسول اللہ منل دائی کہ پدے تیرے کہو مانے دا چا پرواہ لحاجی سرے پول دنیا کے دا رجم اور دا قصاص مسئلہ دا لاس دا غفول مسئلہ دا نسکے ہوئی ادا بد خبر ادا یو لنگ ربل سر کے چلو باسے دیو غاخ و چلے گئے ربل اوپر سے چلو باسے دیو لاس کو کرے گئے نہیں ربل اوپر سے منہ ہوتا ہوا یہ گرے گئے نہیں ربل اوپر سے منہ اگنا دادا کئی تبھی خبر ہوا الگ سے پی لی لگی کوئی غزان کے رکشی دانا جو ٹکے ہو پسی غور گئی دانا پسی ٹکے ہو غور گوا دے چھتا کم طرف لاؤ تا طرف دے دانا بہنی نو دے باغا پسی دابل ٹکے ہو غور گوا کان اللہ سے غوث کا ستر گے ہو باسا غوج و غوث کا حلال کہہ رہے ہو جہ رہے حلالے کا ہو وجنا نور بہنی کی جی دعوت نبی علیہ السلام خونا دنیا دا پریشرا طول پریشرا لا الہ الا اللہ منوئی محمد رسول اللہ دمر منو امیز بکو او دف بکو امیز بکو دا نور جن دچا پا خونہ بانے کے رائی درہ مسئلہ محمد رسول اللہ سلرہ مسئلہ پا کی تو بانی دا الاخرہ دنیا خو اخ لگ دے او کڑیر دے تو وہ گرے ہو کو پکے تھا مڑا خیفہ دے پتند دے وہی دے دے کو دولت مندے و خدا بکیر سی وہ زوری و سبا عرض دا اپا عرض کے جدی اقفل جون طول کارگزاری و پیشکائی رضپان بگی خائی عرب جدی درکولے کی اور آغی مناسب و فیصلے کی الاخرہ دا سرے مسئلے تفصیل سے ذکر کئی یرا تخویف داخرتن ذکر کئی نہیں تو دنیا دا عذابنو وہ لو مملکت دا سبا دا او تذکرہ واقعہ ذکر کئی لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا دنیا کی میں لہر تو ورکلو خوچی وہ انما ملا ناغمی پینا ختم کو ارنیس نابود مکرو اگر خپل بند کی دو پرلو بند اگر نور گا با دو گو پارا آقا ڈن می پخلاس کر آقا ڈن می آقا ڈن می پخلاس اگر تر بولا می پخلاس اکرلا اگر تول می زلیل اکرلا خوار مکرلا اللہ دے دے پارا مثال ہو دل ہو دے کے ڈن تا سنگے جو کرے دنیا کے داغ ڈن عمرہ عالمان جو تاریخ کی کمان داغلی تھی بخاور جو ڈن ہو بندے تو بخاور اور گٹ اور چولو احفاظت کے لکڑ آ عمرہ ڈن لا سنگے جو کرے لاگے نے کم دی اور پہ اللہ را اخلاص کا نتا سنانی پہ اخلاص کی کرنا اخلاص کرے ہوں گے دل دن دن اخلاصی داد تخلیف و پارا بے مترقی قوم حالت میں سے تکئی جب اللہ نہ مغل میں اللہ سرتو کو اولا مسئلہ توحید بانی الحمد للہ آج داغی تولا پاس معمول کی وہ کول سچی پھنسنے کے کی ڈبل چاوس بچی اس کے اختیار وَيَذَرَ مِسْتِ سُمَعْنَا الْحَمْدَ لِلَّهِ فِي الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ دنیا اثر ادعا ہے کہ ہر صدا غلی کو پاخرت کی بھی ہوں گا گا لَهُ كُلَّ مَا فِي الْآخِرَةِ کہ صدی ناغد اللہ رب العالمین پلاس کی بھی مخیم لی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ دور فقری نبانی تو سیرا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اصل کلام دوسرے وَلَهُ كُلُّ فَيْنْ فِي الْآخِرَةِ فَلَهُ الْحَمْدُ ہر صدا غلی مستعینی راغو کا مستعینیوں کا ادھرے کا غزلی ہوا حمد میں اوکو ادھرے کا منا کنو ہوا صفت میں اولو کرنا عقیدہ و عمل بانی داغو مانا عمل ما کنا عمل ما عقیدہ ما کا اگر یہ دیر خبوا دیر دار سن خبردار الحکیم له کل ما فی الاخرہ بقائی نظم الدرر کی ہوئی ففیہ الاحتباق ویلی بے تلفیز کی نورو کی احتباق کلمہ دیو برسرا پیل لکسن کی زوری کے اوجی تنستا و بودا یوگل کی عرمی دا تنستی تارون وال لکا دا بودی پہ رپا ساسی غال لو گیا زوری کے سنے چوڑی گی یا لر بر کا پورا طرقہ نا یوگل کی ایسی پاجی سے بل رہے کے مدیا زوری کے جو میرے احتبال کوئی یوگل کی پیل یوگل کی دا کلام تول مندل یوگل کی کلام تول یوگل سر تلل مجھل سے میں احتباط کے وَلَهُ كُلِّ مَا فِي الْآخِرَةِ فَلَهُ الْحَمْدُ قول سچی آخرت کی مغبون دا اللہی رد عقیدے کے ہاولائے صفاؤنا عند اللہ دا زمین جی اللہ سے اخلاص ہو ان کی حدیث سے لَهُ كُلِّ مَا فِي الْآخِرَةِ بچا وسم رسی تخلو بیر سکی اختیار دا اللہ دے الخبیر البلیغ الخبر وهو العلم بظواهر الامور وبواطنها حالا ومآلا دیر کا خبردار تو سرگندی خبردار تو پتو خبردار اس کی خبر سبا کی چیزیں دین خبر دوسرے رکھ دے نو الحمد للہ دس و عالم کی تو تیسرے جو اللہ کو دے تو تولا ہو کہ جن نتیجے میں تو کیا چیزیں کنا مکہ کی جنتی ہوں گے مار قدرے دے لڑن دے یا باران دے نہ سرے از مکہ کی دا ہوا گاڑی چینی نہیں جی دا سال کی چینی نہیں جی دا سنت غنا وستا عمال کی تا جنتی جی جن دی او مو انسانان او تیریان کی چی تا جنتی جی ما یلے جی فلا مجاہدین از مکہ کنیستی از مکہ کی نیوی کی پا غاونی کی ناستی تقریباً نیاسی آتا زیادا کہتا خبر کولا دو تنا او یو دری تنا دا دوونی دلان دی پراتو ویلی پا تنگی کی دوونی دلان دی پراتو دی وساما او سر دو مرگری والعوردتو علامن روا کہتا خبر کولا جنوارا غلی یو نیاس لا زیادی شیخ پا ونی کچھ تنگیر غلو او تا کروا زیلی آغلی پا دیشیلی ہے بدن ناغل تکی پروتو مرگرہ دے سرو بل بہوت دستے اون چلیس محالات دے معلوم کولو نبیابا رائے اخفر دے پا جبا دے گران دے پروتو اللہ سے دم ابار ٹول معلوم کیا تھا پتنا جدا مسافر غیرتی اور نرم جاہد گردان دعا پونے کے بند مکھے کے بند پراتی روم جلان دی پراتی رمایا کرو جمین آتی ابو جی باران جی بند سرو جی رات وری آسمان کے طرف آتی سی آسمان کے گمنگا امان خبر ہے تیرے مور تو ابھی کیا ہر ڈیر گیا اپنی ہر بانا مرکے تو ہوں کلا بخون کے معاف کر دی وقال الذين كفروا مثلا عن سلعه بيع مستول دعك اذا تبيعك اذا بايع الحمد لله اللهم مثلا قيامت ويلي اوائي هاكو كمن غابان غاب نسيم كمقرر غري وولنا بلا ولنا اصمكم ترابني خمخارجي وغباني فريونس كبروسي بالكرار فرطة غابون كمراجي بلا وربي لطلع سنة خام خواب پورت کوڑا سے بلتم ہوئی لتا تھی انکم خام خواب خام خواب راجی بنائی پی دن کے لئے پتو لو آج کے پانے تو روک سی کر تا رفوستان روک سی دا اللہ نے خونی ہو کنا یا عالم الغیب ما یقیب عن افسار الخرق روح چر تلا اغتا معلوم دے تنہ چر تلا والا اغتا معلوم دا بتنی ذرات چر تلا والا اغتا معلوم دے دا کول برا غون کی حدیث کی علمی سرے دا اللہ نے دیر یہ رہے دا وہ مجرم یہ زمر سم زمان زمان رب لکری دی زمان زامنو کا لالیان یہ لرگی با جمع کا سخ وور اما پاگے کی اسے دا اسے دا وری بابا لئن قدر علی ربی کہ زمان رب پا ما بانی سخت را ولی نو زمان خلاصول والے کو گشت دے بے قدرت انکار نہ دے چمان نسی نظما خلاصول والے کو گیس کرے نظم مخ کے سان روک کم اللہ را ون کے ولی دے اکرلا استاد یری نکل جو اللہ اے بوئی دے جمت تا اللہ معاف کو مدین ایک بنیاد دانی جکے کئی غیب اور سرگن طولو تمہارن جی نجی پانا داغد نظرا اندازد زرے قدر نپاس نامی نپاس نپا ملکے وزرینا من ذالک تو دے لوئی بکینا اس مشارا دا بوجی رج بیجا دے دے دیل گیا کنی کسی نے چھ ذر رو پہ لیکی ولا اکبر بدی ملکے انہوں دے نظر لیکن بھی پلک دا اللہ کے فیجن علم دا اللہ کی بھی کتاب دا اللہ کی بھی جن ظلبانے اس بات الجزء اللذی لا تجزا ذر رمائی کے پنور لگے دو کے پچاس کیا پہ اسو کی تم ذرات ہی نہیں کہ مر کے وڑ دا پہ اربون باندھی دی بیانند کی اوسی دی اتو بھی نہیں میں مخت ہے تو سرکاؤ تم میرا وڑی پلی دو کے دس ذرات کی مخت حائل کی گی نا دس ذرات کی جیسے ہے ملار تو نہ باندھے نہ وہ پلے پے گی کہ وہاں پہ مخت سو لگے گا یعنی پہ سرگ سو لگے گا اور کوشش ہو کر لپا کے رانے سرا کن گوا موٹے گیا برپا کے کتا سے اولی دو اپا موٹی کی بڑی پا ورگون ذرات را گلی مدرن والے سے نئی وجود سے اہم پارے بانے سے احساس سے ال اجزاء اللتی لا تتجزا مجھے دے دین ایلاؤن کے کہ رب اسو کی اصغر افعالو تک دے دینیں دیل جا تو بدلاؤ کیا عجز مشترے فی ابتال الجزء الذي لا يتجزا فی اثبات الحیولا اور دنیا نا حدیث والحیولا عدیم القوم لیس لها وجود امیل الصالحات امیلہ پر مدرسہ کے نفس لئے ملاغرے کتاب کتاب الولی اور لئے ملاغرے کے دنے درجی اگر حق خبر غلطی اگر دروغ دلیل مگوری او دا غلط دا او دے کاتے دا خبر سیدہ مجھے مجھ دا خبر سیدہ او غلط دا ذلك لهم مغفرة دخلت خاص دور دل وضخنا او دور دل خاص دور دل رفتن دل علاي قول القبردان اولئك تي يو عظمت لام اختصاص تقديم کے بلو والے مغفرتن کے دو بلی والی رزق ان کے بلے والے کریم ان کے دل والی نور رائے گا قبر دس کلام دے گا اللہ دس ضرور لایا تو نبی نکلی ہی بجے والے کلام بندے نکی پیر کو لے لگئی تم آ کر جن والنس اللہ ان یا تو بھی نسل حاض القرآن لا یا تو بس نکی پیر کو لے ہاں تو فاؤ کی آیات نام عاجزین یرا بیانی کرے کوشش کی سائد قول بھی سائد غیبی ارادہ سائد عمل بھی ہر یو ہاں تو کوشش کی دوسرے اخلاص آڑا بھی ہاں تو سائی کئی لاستے ہوئی اچھا کئی ہاں تو کوشش کی لاستے ہوئے تو کل پیدا کئی کہ آیات نام عاجزین اب کل پہلے دائتین کی میری کمزوری کون کی جمع در پڑتا نالائق خاص دولدے دلت ماتا جین اولائکا لام عذاب من رجزن علیم علیم من خطرناک وراللذین اوکلو علم دلیل نقلی دے علماء دا بزرگانونا علماء دا ہر زمانی کہ پاغ دور کیوں آگو ہم اقرار کرو چدا کلام دا اللہ دے سورة کوثر لکلے دوت اللہ سکر رندو جرگر اغلی اوز کافرو اگرچہ اکتل اولستو ایما حاضا قول البشر دا بندہ کلام نرے دا لان لان گرہ ایتن ایما حاضا قول البشر دا بندہ کلام نرے یخرج من علم دا اللہ دا طرف راوتے رے دا بندہ کلام نرے من دا تو گنیا تو رویت دا قلب دے من دا گنیا تو ترکیسے اولو رائلن آتو چراغ لے گلے سیر رتا درب طرف نہ دے مخم غلولی اصول کی اوکی قرآن تسپکہ کی اور تبدہ کی ذکر کی خدای اکثری استعمال دے کلا کلا اوکی لعلم تو مدحہ استعینہ صفت کی ذکر کی لکہ دل تو استعینہ کی ذکر کر رہے آتو کیور کیسے بولا علم پہد دین وہ دو گنی آگا یقین کی پاوداری چرالے گرے سے تاتا درم دو طرف نرے سی گنی ہو الحق الحق مفہول لے ہو تاکیب جنے کے اور دو گنی کہ خونکی دا کتاب پا طرف دلارے بستائی ریسی پا درم دلارے بزرہ بستائی ریسی آگا بے اختیار والا یا یہدی اللہ کہ دا کتاب دکا طرف راغل لے خون کی اللہ ہدایت کی اللہ کبھی کتاب چر کا خون کئی لارف پڑے تھا بھائی پڑے تھا نے لازید الحمید کے وز ظاہر موضع المزمر دپار دبی کا معلوم شاہ اللہ کے پچے پکے دیر گرو دے گرے نس لی گیا ادے سہرے سہرے نس بدر کی بلوم ادے سدر کئی وقال الذین کفروا دونوں سے لے بیان سے لے کنا توحید دا اللہ رب العالمین مسئلہ غیر مسئلہ انکار دا قیامت اور درم مسئلہ بیان کرا دا قرآن اد کتاب مسلم مسئلہ دا پیغمبر علیہ السلام مقام وہی لیاؤ کہ نہیں منگلے گا بیان مسلم میری حسین اے خالتہ استا ہونے کتا استا طرف جو دا سڑی تنمین پر دل کی رپار بے تنقیس بے تحقیر و بسپکاری دے سارے قدر دے سارے نور کسیری سے نہ نوکرس پہ نہ دولت پہ نہ اقتدار پہ نہ تنمین ناموس پہ یو تن دے یو تن سارے قدر اور حتا سو بیا بیا خبر یو نب دے اوکم یون دے اوکم پورو کنا متفعیلی کا او عربی او بیا خاص کتاب دا اللہ بے ٹکی زیادے بے مانا بے زیادی نہ خالی نہیں مانا تو زیادے رہ جی وہ نب دے ہو کم تاس پہ بیا بیا ہوئی ابیا بیا تاس پہ خبر آئی پہ تو خبر اچھے ہوتے ہوئی کہ تاس پہ پورتا کول ایسے نا پورتا کول ہوئی نوئی بلدار اگلی میں نکے رہ ہوئی مانا صدا کہ من جنو حالت میں خبر نہیں خود کسے کلی سلی قدر دین ضرورت دا غریب اور قرآن یہ لکھا سمجھ کے لیے ان لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ولی وہ داخل پیغمبر میں پی گئی پیدائش میں پڑھنے نہ پوئے اگر بالکل میں نہ کر کر نہ کرت اللہ تو عرف داخری پت پٹ کر ہونے سے کبھی میں نے رجل لے رہے دے تو صرف یہ سرے قدر دے ذکر عنادهم کأنهم لم يعرفوه إلا رجلا ما مع أنه أزهر من الشمس مداركوي غراب القرآن وي كامل سره وكامل إنسان وما مانا دا غوطا غويلو بانده وقال لكنا على رجل تسجع على القدر وصرع قدر أتاس تبيا بيا وي مبيا بيا مخبره تظلون ظلون مخبره تاسوا بورتاكولا شان التفصيل داو کرا کے خس خس سے پورا خس خس کے گل روک سے تجنک کے اوجود نہیں یقینی لے گا تاسو خواب خواب پیدا کے گلے شکل نہیں کے بیادار پورتا کے گئی او گو ربسی نا ممکن خبر کئی داس دا عقل خلاف خبر کئی مزدق تم خس خس سے کل مزدق بالکل مکمل خس خس کے گل اگر بسی اب عجیب علیہ تجزائی کنا کہ تفعیل کیوں بھی کر کے اور یا کلم بھی کر کے منزق سرون بھی کر کے دے حد طور سے مجھے ضلع کا جزا کہ دے آئی کہ تاسو اجزاء اللہ کا جزا صحیح تو دیا بن تاثرہ ان کے گور ادا خبر عقل میں نہیں چلتا جی ضلع کا جزا کر کرے اور دس میں تحیل سے انکم لفی خلق جدید جوڑ کے اس طرح ہم سب رہے تھے جو کو پالا والی دیر درو کبھی بن کی تمی نہیں پارا دے رہے پورے پورا درو جو کو کامل درو کدے عقید دانی کو پخلو ہوئی مکامل درو ہم دلی جننا یا دے پر تو درو خبر کو نہیں کہی بڑے لگی نہ لسی کو نہیں کہنا تقابل دے اشترا اور جن میں تم تر نہیں درا اس کے مدا تقابل الگ آتے سے کہ درہن فرد نہیں ہے کہنا دین فرمیے کہ صحیح تھی دا یا سڑے دے یا خر دے متو دن سری اور خر میں کی تقابل سن رہا والی دے سری نہ علاوہ اور خر نہ علاوہ نور کے فیصلے کرنا جی دل دے سہ دے بل تو سہ دے دا تقابل کو اندر ہوگی کہ دوار ہی مقابل کو مین کے وسط نہیں لگا سپدا یا وز پیار دا رہا رنا نر دے یا زنانا ملو پکلے کنا عالم دے یا جاہل پور دے یا سپن مقابلہ کیف نسے کی گی لیکن دے تو سپن پر میں کی اوساط شتے برک شتے سور شتے بسن تا زیر شتے مطلع دول ہوں میں کی اگر مانی اطول جمع کی تیرے کیا قصہ جوڑائی دا دوال دی نسی بلک سے دی سی یعنی دا دوال سی اولی دعوائی انکم لفی خلق جلیل دین آنا بانی ذکر کر میں افتراء کی ہم درو دیں گے بلکہ دے آر الحق اوائی رشیا ویلی جی رشیا ادے تو حق واری دے تو خلق پا کلام کے تخلیق دوکور کول غلطول مناظروں کے دنا حق خاون دقا دو پی کئی ذکر تو سوچ کو لگائی دو مناظر دنا حق خاون خپل کلام داغ خلاف دلیلی وہ کتابانی سادگی اور خطائی رالا دو پرا پیدو بسوروں کی اتبوں پہ درو گا پسی مجابت نہ روا وائی بڑی اللہ جینا لا امینون بالآخرہ یوانا گا ملوانے یعنی درو وائی بلکہ آسو چیمانی سے پروسی روز باری ایدیت پھر عذاب اختبی پہ عذاب کی ذکرہ دا عذاب سبب دے کنا والظلال البائید اپا خطائی کے دا حق میں دے لئے نجوی ما بین آئیدی مما خلفهم من السماع والارض برو گورا کتو گورا تو گاری نو دو گو نو نو پر نکل آری تخویف یر اول دو دنیا دا عذاب ما تو کم از مکہ کی ناس سے لکے دا قارون دی پاگے و مندم تو با اخلاص کی دا کم اسمان دلان دی کیے دا کم چک دلان دی دا دا چک دلان دی رو گردان مرو اول کرو دو کالا مخی اول دی کال کی اول دی وقت کی اسلام آباد کی یا زیت دے دیونی کی اچھے چنو کی رو گردی جی هغه دلان کې پاتې شي. نو ته دې خبرې ته څه فکر نه کوي، دا سره دی عذاب د الله اوس نه فنيږي او دا نه ګڼي چې دا دې قوت دی. نفس دې مولار اکرا وته یقینا په دې خبره کې په دې نظر او په دې اعتبار کې لا آیتن کرنه سزا دی. ان فی ذلک، فی ذلک النظر، فی ذلک الاعتبار، ده کوي افلم یرو، سوچین دے کرے نو کتلین دی پسر گوانی نو پدی کتو ادھو تو سوچو فکر کے دل آیتن لیانا خدا دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا پوکول دلا چال دا لکل عبد منیب ہر بندلا سی جردی دن کے اللہ تا اللہ تا نجر دی ادھے طرف تو اشاہ کرے گا نتالا سنا خدا دے کے آیت چال رکھا چی مجیدی نابد پکے اللہ تا جردی دلی سوچے خیالم دے صورت مکی دے اعداد کئی تمرین کئی مصر کئی کہ دا روز دبان جرا روانا دا من دے کسا با دی و دا روز دبان جرا روانا دین کرے کو تین کرے و دا پتے بسین کرے بید جہاد میں نکی جہاد برا جی مقام دے اچھے سو جہاد کئی اللہ تعالی کامل فتحار کا اللہ مدین آنا بان قرآن جی کر کئی یقیناً اور کرم دا داود لے فل طرف میں لے ہو رہا ہے فضلان اویلن اے دا غرم مخلقا گردے دا سرا آئیو دی را گردے ما آئیو سر دنا کہ دے چر تجین تا سو سرا آئیو تا جمع کی گئی یا آئیو دی سب دی سر یا مانا کی سب دی ہی ما آئیو گردے اللہ تا متصدی ہوا ہے سر دنا مرغان دا میتیلی وعلمنا داود علیہ السلام دا فارغ وقت یود سہراتا او کتاب دا اللہ بے تلاوت کاؤ متلاوتوں خداوتو عام جناتو او دا سانتا نور کی زینتا کی جنات مکلف دی اغوتا بے خبر رسولا او تجید آنے پو اقول منو بے سر را غنشو او بہن وجفو او آز بطن خود بے اختیارا امین الصادقات مدام تخونا کرو اوی بینا او بیا نرم کرو ما دل اوسپنا الحبیب اوسپنا دا دل اس کے آغا با نرم ہوا مقانون دارے ماہر تجربہ کار آغا تا کار آسانی تجربہ نیستی آغا تا گرانی زرگل زر پلاس کے رواخلی اگری گا نسولی کی امیندی او زور کے دا تار کے رواخلی او دا تار دا غلاس کلی ایو سانتی تاو بل سانتی تاو بل سانتی داود علیہ السلام اللہ تاوی دوڑی خورم چل را تاو خو پسکر خو گتم لیکن چاو تاوی اختلا خو دخوالان خبا اللہ تا چلو خو علمنا لہو الحبید خو خو تا جہاد جہاد لے انتظام ہوکا اس پر میں مکرہ کہ غوری کی بے جوڑتنا غوری مولتا خوان مکرہ تا جوڑا تارتے صادقات صفت موصوف جار یو کلی امی عمل دروان صادقات زغر جورا کچی فراخ تنگی نی چو بندت کتا تنگی جنا او بر اگر چو کتا کیلی پورتا کیلی حرکت کی کداو تا سانی صفت موصوف پدے بار ادری جی موری سید بسی ولکو کم موری فضا ہو صفت دے ناید موصوف پدے بار ادری باکتر صفراتو دے کم باکتر دے باکتر صفت دے کم چالے ہوئے اگر صفت و محصول جاؤ پر ایمان گری اے ایمان جوڑا تو کار کوا تو کسر کوا صادقات مظہر و تیار کی اتنی وقدر فی السرد اللہ تا دمخت نماؤ سے گئے کہ اللہ تا دے جہاد مسئلہ دمید مسئلہ ذکر کی تو جہاد جہاد کی مسئلہ فرسی وہ گوٹو میں وہ لوگ جا تو کہتے شہر دلی وہ دل تم جہاد مسئلہ رہا اور اعداد دے سورو نہ دے تیارے وہ لوگ کو لی وہ بڑی سورو جی کر کے صادرات جو ہے نے فراخے وہ قدر سے سر اور اندازہ کہا اور یہ اندازہ جوڑو پکڑ شیر کی یہ اندازہ کہا سر پکڑ شیر کو لو کے سر دوست میں ابل سر کا سرول کسی بل سر کا سرول جوڑول جوڑ اور کول اندازہ ہو کا پجور کول کے یہ کڑے تنگڑا ابل آرت رہا بس مکا جے مدا دے زن زین کڑے آرت رہا والا نہیں دے زن تنگڑا والا مطلب سو کہ زن زین کے تنگ کڑے کار نکل کہ تنگ راوستے نو زور نو باب جلیدی نو کبیت بشلیدی روانی دی نجابہ گانڈے دیا بول کوشش کریں اے عمل صادرات از ضرورت تو قدر بے قدر ضرورہ کیسے لوسی اس کے فکر میں سر ہے کہنا اے عمل صادرات ضرورت میں اثر کا رکا کرے گا سو لگا جے میں خبرہ قدر سے سر کل من ناسا علا قدر عقولہم خلق سر خبرہ کہے گا وہ فاہم مناسب کا رکھنا تو سنیت سورو سے دا مبتدا دا دا خبر دے دوار معرفی دی ادے کے حاصر دے ابھی تو سکے گی غیرت ادے ترجمہ کے جدے کلام کلے کلے کن کرے دے دے خبر کے دیر اکلا کرے دے خالص دا سے اوکا خالص دا سے بچی گی مغاو پدی پی گی خالص دانی اور دا قدر بچی گی ندی مبتدا پی گئی ندی خبر پی گئی ندی تاکیز پی گئی ندی معرفہ مکیرہ پی گئی پدی ترغنو پی گئی آخو بنا چاری میں کچھ وقت دی بلی کارا پتاوا کی وطن تلی کارا وقدر فی سار کل من ناسا لا قدر اقولهم خلق سر خبر کا دا غرفا مناسب او دا سنتا وعملو صالحا کار کرائے صحیح درست کار کرائے دا اعملو صالحا لمنزون زمینی جسے کار کرائے کمنزون لرکوائی حجم خیراتون لرکوائی اعملو صالحا دا کار میں کہ دا غوری جو رہا ہے مکار کوئے نیک مجید آگے سرک کڑے برابر رہا رہا ہے مجید کار دے نیک مجید آم جو لی کنی جہاد کوئے ناغ کار دے نیک اگر مقید سرک جہاد آگے کار دے نیک اگر رہا ہے زکی یقینی ہوں گا بطولا ہو تکاہ دے خیلی دن کے ہم زمان پر مخی ولی سلیمان رہے ہیں و تاجے کریم سلیمان اللہ سلیم جہادی سڑو اور جہادی پلار زیو جہاد اور غزا دے دیر کولا نو بسمی تے در سوگو دے پارا ذرائے اور لاری کسے آگا نمونی خلق را پیدا کرے دا جاز پسکل باندی دا سانتا دا نوری چیزوں نے پسکل باندی آگا دا سانتا چکری پسکل خلق پا جاز کی ناسی سامونی پا کتا پروت کیا روان دے سلامان علیہ السلام سلام تاک دا سانتا چکے دو اللہ تا چلو ہو بتا دے کہیں حکم تو حکم میں اختا کرے ہاں اب حکم لان دے کرے میں سلیمان لسلائی حکم دا اللہ اول سلیمان امر دا اللہ اخون دا اللہ ودو و شعرن سفر دا سہر دنیا سے سفر دا دی جئی دنیا سے دیو جن رسام نبرا تا یمن تا دی یمن نسام تا بعض علمان جلی کری تی رسام نبرا تا کابل تا اور دا کابل کی عدالتی میں گئے کو نجا بلا شانتا بی جی دا ریالا شانتا بابل یا کابل ابن جریر ابن یسیر کابل بھی کی یہ کابل تا برا تا دا زمانی خبر دا غدو آشارن و رواہ آشار تو گویا دے حد تلا خلق ندے رسے گلے کہ دا گانتی نیمی سفر دی پا میاس سکی ختم کی میسی کولے دا کئی کہ دے گھنٹے سفر پلس پنزلس میں تکیو کی پا پنزلے میں تکیو کی وہ دے آپ کا رہنگی رکھی گئی اور چلو لو نسنگے کی ضرورت پیدا کی گی اب اندر استعمال کی اللہ لو جاتے لئن شکرتم لازیدنکم قدر کئے نزے در جاتم رسف قدر دے وسپنی قدر رسف دے فولادو اللہ لو جاتو لہ وبوتين پیدا کلا جوڑو چلی تو نو خو د خیخی او دا این چلی تو خو دا تیر تیر کی روانی کرون روان کرون نگر او چینه دا تان دی سنگر روانی کریا دمرا دیر ویلی کسی وبوتی بوی دیو بو بازوری کری دنیا کی سلطان دیوی ناگا غلے کے چلو لو ناگا تانبا پاتے شیر دنیا کی تے دیسی دا موجزہ داگا اللہ پہ مربانی کری وہ تانبا اس پر نخ کی امو وہ سمجھتے ہیں نخ کی ام جوڑے دے سوا وہ سم جوڑے گی دے تو سوگن اس پر نجوڑے تانبے پر نجوڑے آئین القتر ومینر جنی تا دیکھیں مجھے رو تیرے آئینا آرکو کو کہ کار بے کہ دو دوران دے دبو تے دا تانیو کے دا فوج جی علاقے تا مجھے دغول جوڑ کئی کیند جوڑ کئی اوہو پسا روز روز ادسپیس پی تعمیرو میں اکلو کیندو میں گئے جوڑ کئی فوج دورو سی دا علاقے تا منی آمال بین ایرے دیزنی ربی پی جازد رب دے اختیار نو پکے دخو جا تو خونو کچھ دسے جو کئی دسے جوڑ کئی ادسیتانان حاضری دل دے پیریانو دیزنی ربی مسیتانی پکے نو آ مصلحت و فائدہ پہ کہتا فساد پہ کہتا نو من یجیو من یجیو من امرنا اصول چو کوک بشو دونا یا کوک شید دونا زمانگا حکمنا مستقل کنگا دازاد سزا امکنا دنیا کی خزن سزا دا خیرت کن من آزاد سعیر پہ دنیا کی چابک پر اخلاصان یو لمبا بشو اچابک پر دور پہ شکل دلندے پہ شکل بانی شو یا دا آخرت آزاب دنیا کی غسری جوڑے رو دلا سچی غوار غسل دا داسی جوڑ کے داسی من محاریب عبادت خانی یا مورتی سنگری محاریب نساجین من محاریب من رابونا محراب آغا تطوی کی مربعنی آغا تعمیر کی مربعنی اپکی تی تی غنوالے گولائی تا تیروالے پکی تی بابا جوڑے نظمان زیدو جو مہاری جہاد زینوں موچے سنگرے و تماثیل اجور الگوگلا سوکلن سورتنا تماثیل قصورا منقوشتا قرنے بولو جلو دیر آلا جنا مثال یہ دا بلی پنمونا بلی دا بلی پنمونا بلی دا بلی پنمونا کسو کتا کتور جدا جدا جی یا دا تماثیل نمرادوی تصویرونو میں تصویروں نے دینی نکی جائے گی میں نبی علیہ السلام جن کی حرام کری میں نے کری گی لیکا اکمل الادیان او آخر الادیان دے مگا بندیان ہو دی تصویروں نے منہ دی نہ جائے گی او یاد آمانا تماثیل من نقصے بولے جوڑے دا علاقے جغرافیا فدا علاقہ دمرا لرے دا مرکزی لارو تداس دا او تقسیمی دی کنے پڑی دی تارے قوانی من نقصے بولے دا مخیمت تیارا را والا وجفان کل جواب جوڑ خارکنا لکہ دلولے تارا ہونی جفان دا جنس نتن جمدہ چے دیر کسان چے نخوراک خوری آغا پاسی میں نورو پکی قانون دا دا تارو اگر کے بو دا پرچین رواج نو دا وست روشو وست دے شلو پیزیش تو کارو پسو روشو کنڈے دا دے غد تالیبو خانکونا دو رکے دے چی تیرا بو پرے کے بو خورا اچھے سو بگو حاضر بگو نوٹیل بخورا کہ چاہ بگو خورا بس بکنو بلگو تا کیا نسی غد خانک دے کی ہو پینڈا کی تنین سے لفت تانو تا اگو بگو خورا جمرہ دا غدو اڈیر بگو چی تیری تو بگو نرہ سیدا تنین سے بس روا پاتا گولی بگو یا بل پر دا با پاسی دل اسنے بے وینجل لفت تانا باتا نور کی نستا اگر پاسی اللہ سنی ریوین جل لفتا نباتا نورکینا سی یو خانک بنو ختم سی اکر کنو چلا بل پکلا سورا او جو بل دارا سستے خونو اگر مسلمان والا سی پاس کر رہے سور المؤمنی شفاؤن کہ اندر سلم و جاوری دا اخل کو گن گنن لے دا زال لگے چیو مریض جی آئے چکر کا جن حالاتی لی اگر نزال لگ جدا کی ہے جدا خبر دا وہاں حالات دا سی جی ندو بولن دا سن کے تاریخ جوڑل آرے کی وجہ تو سیون خلقو بتن خورا خلاصے دا بنا تو نبی علیہ السلام تا زمانہ کی ان دا قسم تا حالاتو سرے سخی دولت من دمو جمرہ غیت خانہ کا غیت جو خرم کہ شوروہ دا پکے توائیلا وخی پوٹی روڑے دا پکے توائی چولا پوخ شور با تلاس را کو را خور با رس پہ تلاس کو خور با خلاصے دا بنا مخلوق براتا خور با راتا خور با تربی پوری حدا پوری خبر آسی دیلا کہ او غلو تولی کیو غردی میں آگا جا پلو کوششون بانی خلق راو باسا خانہ کو کجوری واسی آپ کر جواب جواب دا جو بن جمع دا جو بن جو بتن جو بوئی قط ہوتا جا با پمانا دا قطع بانے آج پریکلیشی وہ پوکھا سا اندازہ بانے تا بوئی چدا چرتا جو تشین غسکری ہے تیار کری دی لے لے رنگیا وہ او خیدی گنو راست جات پرات پگوئی مبانی قدر کٹوئی راسی پگے مضبوط بے گنو کے اوڑا اوڑا پکی نو بل پکی با نیاس یا دنیاسی یا سلو دے فوج دے مرکزی جے کے ان بے گنو وپراتو خانکون وپراتو پکے دبا اکولے کے دبا پڑے کے دبا دا لاقا فتح شلا انتظام باوشو نو دا طرف تا تلوخو نو بل طرف تا با فوج لاز دا غیر مناسب مالتا باولا انتظام کے دا خانکون چا جرغل نو نگا دی گنا اس ان کیا کئی خزانے پیدا سے چولے تھے وہ کٹوے تسا ہوگا تھا تو کس کاروں منگا منخ نہ ہو کرے جو پیر بابا منخ کرے ہیں باب و عدل پکے دا شہرے ہو یہ بولے تھا کٹوے لے گیا منگا پکے بس کاروں منخ دی نو کرے کندہ سر گرو سر نو دا دق اس کاروں کی وہ تخکرے ہو پی بیا بس کارا ملک رلے انو کٹوے کی گوا پر تو بیا ضرور سو پدی تر اپرالو دا اس کارو بطیوارو غور بوتوا چو لگیو پی کیو مکفون پتی قدور و آسیات گوری موزوتا کار کوئی دو حکم جمان رو اے داود کوئن اے قدردانی دا اللہ اے ملو شکران اے ملو شکران اس گرو شکران او کنجید بنجان انہوں نے قدر کیوں کے دیر دا اللہ شاکر سے شکور دے کم دے قلیلن قاف لام لام او سرد تجوین دائتے تاسے میں سرباری کے دے تو پارسنگ ہوئی تھا دا پارسنگ جو سر اٹل کر رہے ہیں دیر کام دی بدن گیا انہوں نے دیر قدر کو ان کی نہیں ایسی شکر شکر کئی نکرا چرا اسمون کے پیغمبر مر مطلب تو دا دوارا پیغمبران جوادی پیغمبرانوں کو مختنوں کے دا دون سبق اس دکا داودم اسلحہ جوڑولا سلیمانم اسلحہ جوڑولا قدر سے سرب ادا سنتا دائم کولو کہ ادا سے اسباب تیار کرو چی پر سکندونو کی با دشمن پر اسیدر ودو آشار و رواح و آشار گورو که پا دیدی عمل شروع کو ان انتظام بدل زکم وصفنا تانبا سر و سپین بدل زکم پیدا کم ملک بدل آباد کم و شر بای چو خوی که کنه پاکستان کی پیٹرول جمر دی چی دو دو ضرورت نزیاد کی نیشی وقتی وقتی نیشی پابندی رفی تاسو بای نو باسا کوئی جور کوئی یا بند کری جی نیشی وقتی نوال دا کار کوای اس پانا دمرا یا کی حدی نیش کرے فولاد دمرا دی کی حدی نیش کرے اجوری جی ابار تلے گلے کی جی پاکستان کے پکار نرا ہوئی کہ پکار کپ اغلا پر پکار راولی من مربار پر آن دی اولی واسی کوای فلما قضینا علی علمات نتیار وکنو کلا چفا سروکا حکم کم پرمائی دمرے دو اس دمری نو خبر کری دو سوکو اپیریان شیطانان علا موتی پر مرگ دوبانی سوکی منو خبر کرے اللہ دا بطلر لیکن خوراک بل خوراکی چینجی گلرگی زدنے کے دا بطلر ہندے صفتی ہندے عرضی خوراک عرضا یا عرض عرضا قرضا یا قرض قرضا پرکور ختمول دا باسم زندسر وینان خبر کر اللہ قدرت پل خیلی کہ چاہ تا پتر نلگی دلا سلیمان علیہ السلام فوجی مرکز جوڑو حفاظتی مرکز جوڑو پیریانی لگولی دی پاکے بانی وہی بیت المقدس جوڑو غلط دا بیت المقدس سلیمان علیہ السلام پا اول دور دا خلافت پر کی جوڑ کرے دی سر پہ رسولو جو داود نے نو سے علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آل خبرہ اول جو پا پاکے سلو کا احتیار کرو وہ جوڑے معسکر یا بل پہ انتظام دا آبادے دا پارا مہاجرین اللہ نور اتمن کولا بادکار اللہ آبادے زینا پیریانی پہ دے کسب باندے لگولو مستار از دلی جاو نو کرے دے کولے نگرانی سلیمان علیہ السلام پر خپل کولا نظر کے ساتل نو پہ مخامخ دے کے چی دو پی لیدے چیزی بسیسے کور جو کو کوتا کمرہ جوڑا کلا اپا اے کے لئے جفا کولا و آلتا کے لئے سنلاس او آلتا کے لئے وقت رو جو نگرانی جس پہ اگر وہ لکھی گی اللہ مقرر کو سلیمان منظر لاڑو اللہ مقرر کو مرگ امسا سفرا امسا تے جنا رم کرا اللہ کے نسا واپس دو اڑم نہیں ہو اڑم نہیں ہو یہ بول تو گوری تیرے کے تو گرو جب سلیمان دے رکو لگی اجبا سلیمان دی کی گی نا اور سلیمان دے اجبا کے روڑے خوراک سے ہی وہ میری مطالبہ نہیں کی کہ دیر وقت تیر سو دو پسک پر دود جی ہو اور روز دم رہے کہ اکلے نہیں سنی دے دا بتو بار بلان جنا پام سا بانے وہ نو لگے دا وہ نو تے رام سا سرو ہو خیر سو نو ام سا واسطا سلیمان علیہ السلام اور فرتا ہو سو دو رو دنگل چرا لے لو نو پوسی دے ہو فاسے دے نو پتہ لگوے تے پوخ بسی علیمان دی کلی تقریبا میاست پورے وقت شو آلتا بابین سر تو اسے او دل تا دے وفات پتا او مولا کے دلا باب باتلار تینجی دو خوراک دے خوراکی لے دلے دی لگے او خو تا کولو من ساتا چے او خوڑا لام سا دے دا نسا اسی سر دفت مانا باندی رہ دی من سا مانا مدفعا اگر لگتا ہم سا چے پا غیبین بے تفکورا سفے بے پرو تکاوائی نکلے تکریوتا تبایین تر جنو سرگن سے تیرے ہم مخلو تھا کہ تو رے ہو پکے وہ بارے ملو پا دیشی تیرے عذاب پکے ان کی چیز سپارا ظلم جی دا خر رہا تو رے وقتنا مچی حیات سے امیاش تقریبا سے اللہ و جاد مسنگو پر وقت او جسدیتن او انفوریتن او بلچتن او بلچتن دا تیرے ہمی کسی مجھے لکو ہے رہے کر جی او دا دے او دا دے دولی پر وقت خر رہا بے اختیار ہو غر دے ودیسی وہ جو پدامہ دمانا سے کانتا کیا دو لیا پدامہ دمانا املا سے تبایین تل جنو تاک ساتھ معلوم شو جنات کے اگر وقتی مشہور ہو کی جنات پہے ہو کی یہ خلقوں سے سرگن شو پیرے آن چکے پیرے پلو پہے ہو بانی یہ بتا معلوم تبایین تل جنو انسانا نو کا نیواز پیرے آن خونی دی وہ پیرے آن کے بغیب دعوا انسانا نو کے نوا تبایین تل جنو والن ابن کسی ہوئی اللہ کان یعلمون الغیب کہ دے دے دو پناہے کہ نو خبر نہیں خبر کنا نبو پاریسی پہ دیا عذاب کے لبس وی درنگ کے رول بس پارا درنگ جو لبس تے آگی بلا بس تے درنگ دے ما لبیسو ما مکسو ما دامو سل عذاب المہین دا خودو بنے کئے کار کاو نو عذاب مہین والے دے بنے کئے نو کانے نیکے لکھو نیت ضروری تو جماعت جوڑائی وہ تس نیت کی گروپو اور پیسو رہے سوا کنی سی جماعتی میں دن رہے کہ دو گناہ جے جوڑائی میں گناہ پہ گلے کی جی چکلا جوڑائی مندر جوڑائی بلچ جے جوڑائی اگا عمل جو جی معافیت تے دو گناہ دے اور دو خو نیت کی سوا بیشتے ہیں دو کہ آزادی مہین کر دے دو تخویف مثال جہاد بکے جہاد لکے رہے ہو کا مجاہدین اللہ مرکزین تیار کا زیر دور کو سوز اللہ مہاجر بارا جی مہاجر تیار کا دو دنیا کا عذاب اور سختی درات لو تاریخی قدیم مختلی تاریخ میں نمونہ پیش کی یقیناً واپ سبالا پذے دو سیدو کی کرا نفد اللہ کا قدرت نفد پسو لا رب لهم الا الذی انعم علیہم النعم واقدانی سے رب بیدا اچانا چدا میرا بانی پکری ہر طرف نجم کی ملی جنتانی انیرین انا خداوا دو تر باغونا دسی طرف میں اندر سرک بلارے اور چر طرف میں ان انیمین بلغ بلادہم و انیمین طرقہم و سمائلہم دس طریقے جو رکھو ہا تا امیر آبادی چدا کلے رے مدر کلی پا دے طرف ان سرک رے اور باغ دے اور پا دے طرف ان باغونا دی مدر کلی پا منلار پہ رسے رہا میں چون کا چلے گا میں پہ بل خواہ چلے گا نوال تو ان سڑک لے او بودی او باغون لے توڑ کلے پہلے سے منصوبہ بندے دانی جوڑ کرا او سے ان کو منصوبہ بندے اسلام آباد جوڑ کرے در اسلام آباد دے پہ منصوبہ بندے کہ سپیتا اتیا چھتا بیلڈن اوڑا دے چلا کھرک پہ کے پہرو مندی او آئیلی زیر منصوبہ بندے پہ تندہ لگے دے آگا منصوبہ بندی ہو کرا منصوبہ بندی آگا اتریقہ بندی کارو مدا آل طرف تھا ان یمین شمال وہی مود ہوتا خرائے روزدر کے درب روزی در کے درب ساسو قدر ہوتا قدر سے دارا جن مانے داغا قانون بانے خبر پر روکے رہے ڈاکٹر وہ علاقہ دوسرے دو پی و تم تاکہ مت نشے پڑے علاقہ کے نو مچے کچے نہیں نسرے بچے نہ میرے بچے کی کم تک مار لڑم پچے کنو ہوئی باوری علاقہ دا سے صاف ہوا کہ تسے وہ تدن کے گن اب مرے دو نہ پچی نشان نہیں ماشی بل تم پی ہوا عرب مرے رے بہن کے غلطی تو آئی نہ اللہ معاف کری مبو مخور رہے وہ من رہے خبریں سنانا مختلف اقلیم و نقلیم کہ تذکرہ دے پیغمبر نوکرے خود پیغمبرانو تو تلیو اسے نپلی ہو مدو اعراض کو دے منلین دے پیغمبرانو ادخوننا یا آرزو عن توحید اللہ الہ عبادت الشمس دا اللہ دے او منلین آئی دا نور تعظیم شروع کو دین روالے دا نور سو متعجیم لے کر فاصلنا علیم سال عالم در اخلاص کے منگو پودو بانی سیلاب جو مضبوط بن فیل سیلاب عارم مضبوط کری العارم او العارم ناکار سریت ہوئی ناکار بندت پساجیتا تقاکورتا فبدلناهم بجنتین اور کنگورا فبدل بانی فدو دوار قسم دوار طرفون دو باغونو والا قدسیو ورنی کولا باغونا ورات او کلن خم خواندان دخون دی مزید تیتا واصلن او غز غزان وشین من سجرن قلیل اتشے دیر لگ دے مام دے کرکڑنا دیر نہ کریلی نو ہم دیر لگ دے وہ بانی کہ کل سیلاب خلاص شو نوکرانو یہ دی ولو ابیا پدی او نکلا نہ غیلے کی شوگان سا تل تربیہ کری کی شوگان بلتا بیتا ہے لو بلتا بلتا تل رہا دا سی یو بلتا نیز دی کی یو بلتا خلقا دیر نرسی پدی نیل کسی سے تیر نیشی دا کچھا سا مدکان سرے کئی بخاری رجا کے جوڑو مدا دو بے سوکے کی مپدی طریقہ اولو بے جدا وقع و خراک باو اچھی پیسو چکا اللہ بارو نکی دا سوا و چکل اعراف تو اللہ رب العالمین دا یو بن نو دیر بندین جو کر دیر بندین وارا وارا اگر یہ ہر دن نائی مرکزی دن تا والرا وقت کیوا و چکی مرکزی غر دن کے باو بکنے دی مدن نور نبیتر اخلاص ہو رہے اور جو دنے دیا وقت کری مکمل کے پدی طرف نہر روان دے پدی طرف روان دے پدی طرف روان دے آئے تقسیم سی لاؤو پہ تقسیم بانی اور کولے کے لے اول خلق تصف اس میں تکلیف نو نکدا راغ لگا اللہ گرے سرائے اللہ دا سے اکڑا کہ تو شوگان و منگکان و دیو بسر جرگا اکڑا یہ دا سے کہہ رہے کہ ازال پتن دان کے پاتے دے مرے نہیں نیولیے امنگا زال لگا شان چیز پی بینی چیز اللہ پکی تو کور میں دور کر رکھو لے زیرے دا شکار کو کہ من تلق ہوانے دماغ کر کہ منگا دن نکا دیر سنو خیر دے دے مزید ہے جواب دا غدا سی میری چیز اللہ باس مکا اور او غلو خلق ہوئی کانا سو کوئی نہیں ہوگا خالا جوئی کردی درو دے نقلے کوپر کوپر نباس ہوئی کتاب کی رہوڑی آر پہ کیوں خوال اللہ انتظام کو منگا کان سیرو کولو اڈن تیو گلبان جلا کول فاخلاص سن مجھے پکے پتا جی پوچھو علماء کے نکو ادا کار راتا سے جکہوں مستی سے روکے گا پاکستانیان نکو ادا مستی نکو ادا جاتے نمہ نکے دا دنیا ترقی ہو کو لے منگو ترقی نکو او جن پہ ترقی شروع شو نتیجہ دا ہوتا اللہ پہ دند اخلاص کیا کم بزرگانی کے دو تدین بیاناو اگر دو فرقی شو یا آگا کی منی نا مدامل پر خوروائی کی حجرت کی موقع زنیو کہ منگا پل زن اخلاس او اخلاس کرے گا ملک پل پریدو تندر راجی مراجی با پدو بانی سابا دا دے مملکتنا دوتنا کسان پاسے ترار وارا آیا دوال رونا اوس او خزرد جرگا اکولا کہ دا ملک پریدو و چه ملک پریدو نا جیداد خرطور واری دا خودو دیسی ناکن جرگا اکولا یہ زو پل جیتے زبا تاتا پو جرکی ویم دخل کو پا مخ کی والے کا پانچ سال صدا کار ہوتا تب وہ اچھے نہیں تھے کسب کی جو کہے گئے ہوتے ہیں سو تو محنت رہی تھی نہیں جو ادا سکار ہوتا مردا خبر ہے بس یاد کی وہ پتا تو سپیڑ گزارو کم نہ تب ماں تو کاری جائے ماں تب ان جان گوا کے چدا اس کا بس ذرا پاس ہوں قسم دے کے جو پاتے کی گندگی کی لیجیے وہ صبح ہو تو زیت واپس را پاس ابا جرا جرا تیرے اتا سدا سیرو بھی سر نہ سے چا پد بانی گزارو نہ کچھ دے ہم تو خود نہ نکلے وہ جلے ہے مالا اچھا ان کو زدی کی لیجیے نہ پاتے کی گم کنگا بچے گم خپل جواب خرطوم واخ لے تو سو کیا کی واخ لے خرطوم ہے دا خواجی جان جی کنے پر بران جی دا مقب غنیمت بنی کہ دے خوی نخر سے یہ سا کہ پکار رہا اللہ خر سئی رضا قیمت ہوئیم تاسو ہوئے کدو ہوئی کنوی رضا تن کی دمرا قیمت بان خرطوم ہے قیمت بواخ لن او زمدتنا روڑی تبقی عمل لگا چل زنکم روڑی چلا خبر ہوئے لہ قیمت تیار سو میں بول رہا ہوں تا سے یہ زندم کے رو بھی جن زنا سے کہا دے زندم آنکھ پر جدا سر کے روپے کی میں پروا نوا سے جوڑا رکھو کڑو سر ہوا تھا نور پہ انتظار کی دو گھر دے دو یہ ہو جاتا بل جاتا یہ ہو جاتا بل جاتا تربے کی مدینہ منورہ کراؤ سے تو ہوا عالمان مدینہ اڑی گلا علاقہ اڑی گلا سر بغدا تنگی مین دے اور سر غرو نے کجوری کے کٹڑی لی میرا معلومی جی دا منت کی مشوران ہوئے کہ اخری پیغمبر برا جی آغا خار کے اور بیا با حجرت کے دس خار تا آغا خار با حجرت کا غیدہ معلومی جی دل تا پاتی کی جو فی الحال بیا با گور نور کہ پیدا کے دو کلے کم دے باقی منصر خبر و کفر حال تا پاتی کی پاتی سوال تکے مدینہ عبادا کلا اوس و خضرد آغا خار تکی تو با پیغمبر رسول اللہ سلام دا منلو دے دے تو لو دے سو منافقان نا اخو نکلے دے دو معنی با نو پا پاتو معنی اللہ سو اللہ برا خلاص کا فارغو دو مخگر دے رہے دو معنی نا دا اللہ دے دین عبادت سورو کوئے دے غیر عقیدہ ہم عمل و اخلاص کنی نو پودو بانی سو اللہ دے مزدود بان دے مزدود دیال او بادر کنی دے رہا پا باغونی دو باغونی زوات او کلن خام خواندان دے خوراک دے مزے خان پی کچھ سو خان پی کی نیسی خواہی سے خلط اس رپاوا لکہ بوس ہوئے اور اصلی میں غزان ونی چکم تسر کن باندے لارے میں ادار ونی علیمان تربیلی کی کہ سوک پکیتا مسافر دس نو کہ اگر جن سر تو خواہ با سروان با چکل ضرورت سو میری پرتیلی بار تروان دیسو سر کنروان دی تازہ تازہ میری اخرا زنانہ بولی پر سر بانے توکڑے کیخو پر خفل باغ کے شو کوئی پر عجب نو کہ دے سر نباغے تو اتا توکڑے بڑا کسے دا بھائی کیخوا کہ بڑی ضرورت تے نو دیا بھائی توکڑے پر سر کیخوا اور شو کوئی پر ضرورت نو دیسی پریوان پریوانیوا خرطول مرطول پر جتنین نو دیسی مارکی کو دا غد خفل قرار دا پارو نو دا اللہ ختم کلو اور دا غیر پر یہ بانے غزان اگوانی پائے چنے سورش دے پانے نیسے مرانے رغانی تارونے کری اور سور این نیسے امیوہ میں کہتے ہیں کہ کئی ملیو بھی اسول غرگی پیدا کئی غرگی رکھنا سوا یا غلقی والے اور شاید میں اسے جن کالیل علیہ وانی کر کرے دیرے اگر چی یواد آئے سکا میں سل غنی بری منی کئی بھائی چا سکا ظالمہ زمین کو نیس کے راجی تو ناکا لگائی میں غنی بھائی تن خودی لاس بھائی سکوئی پن سبا جلی سکوئی لاس سوانا بھائی سکوئی کار بھائی پکار بھائی رتا ذالک دلو خبر دلو سال پدو من عذاب سزا نور کر دورا پسو دی چ کفر کاو کرو او سزا نور کو من دا سے حال مجازی دا سے سزا نور کو نور کو سزا پتو دا مرو پلی کو نہ چارو باندے یا حال مجازی مثل ہا دل جزا دا سے سزا نور کو من دا رب القران دی حال مجازی ولا نغفر دا سی سزا ورکو منگا و بخون نکو لیکن آچا تا چی دیر دیت نا شکرا و جعلنا بین آم اچی شکر کئی کل کل او قدردانی کیا کرائی ناندار دیم دا سی سزا ورنور کم کرا کرے منگا دا دو او دا کرے پر منگا چی خیرون او کی روپا کی شام تا اتلو قرآن زا و رقم کلیو بلتا بسر گندا دا نیزیو اب اخبار کرندا دا کرے منگا پاوچے در افتار سیرو فیہا سار به روان شو، غرمه به آرام پکره بلکلی تا رسید، مستقیم نروس به روان شو مجیگر لو بلکلی تا رسید. ابا دین پا دی طریقه بانده کرو، دا کارون طول ما کرو، خدو قدر نکن. ویل نو دوتا حکم دا دا پیغمبران و دا علماء پا جب سورو مکو دا اللہ دا دین خلاف دے ملک سمر خوشاری دل اگر کرے گا سمر آرام دے فی روفی حال ایاری و ایام ایامن جردے دکے تذکر و روی بلکل جے خطرہ نو دے ویلو پخلے یا پا عملی بھی ویلی قال باللسان یا قال بالارکان لاسی مخطا نخطی مخطا نسترگی مخطا نسوچی فکرون خطا ویلو دو پا دے طریقہ مانے ربا زمنگا تلرے والے لرے لرے لرے کا دیر تدیر تکا میند سفرون زمنگا بین آس پارنا میند زمنگا سفرونو کہ سفر لری سی یو خوبا دائی کہ دا غیر دانان با دو دی مستین لکتی بس کی دولتمن با لری سفر بانجی سوالی بو سخی خوراک بو سخی او غریب بنیسی کولے او دیو مدا باید دین آس پارنا سفرون لرے لرے کا کہ وہ سفر کو ہر پوچھو کہنا سفر کے سرے سرے سی اوجے سی تجے سی خوراک پہ کھولے گی اوبو کے سیو لگی آچے تجمہ کا سملی خلو آگے کی او املا میں سرسوا بچے خلو آگے کی او سملی تو میں املا میں دمس ہولا ممن کی سفر پہ خیر بانی تو پور نہیں سنی سفروں میں ملے لے کا وظلمی انفسان عدیل جاتی اکر سائم العیش الحمیہ اگر آرام عیش دو تبت کرے لکہ بنی اسرائیل بنی سعیل یہی کہا او دورنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها اغن دا اختری داوند بنی سعیل اللہ دے دون دا اختو ایمون لگا پکار دی مکرل منگا ناغشان توکن سفرون ادلے لے کسنگا مکرل منگا دو تس تاریخی کسے احادیث جمد احدوث تن دا نسنا خبر تس نسنا خبر و تاریخ او خس خس کنن جدو کل ممزق بلکل خس خس کول بلکل توکے سے میں تقسیم سو ستباسو کہ پاتی سو نسو سے دنیا یو طرف تلا رہا سو دنیا بل طرف توجید دیست ہے زمین دا عربی کے مطلع اور یہ دل دیکھا میں تفرقو ایادی سبا تس نسو لکہ سبا اللہ سنے کی تقسیم شیولا سے دے پر اطلع باللہ سا پر اللہ باللہ سا پر اللہ تفرقو آیا جی سبا مکرل من ندو خس خس ومزدقنا ہم کل ممزدق بلکل خس خس تمزید تفعیل دے اور کل سر جدا دے ممزدق اتنے فول جدا دے ار جز اللذی لا تجزا دریز اللہ رالو جز لا تجزا نیسے اور سورت سبا کافرہ جز لا تجزا نہیں ہو جاتے لئے قد بھائی سر سبا نہیں ہوگی اللذی لا تجزا کل ممزدق ان فی ذالک الآیات یقیناً پڑھے لے جان کے تاریخی قصوں کے گرم نسل ہر قبر کے انکلا سب بار کلت تو سخت پیدانی تو دن قبر کے انکے گا اللہ ورین ولقد صدق علیہ ابلیس الظن یقیناً جس یا منگلو صدق وجدہ صادقا اس کیا جا من پودو بانی ابلیس خیالی اویلی کنا لا تجد اکثر انسا کی ریز جزان تولم سنجھے اس کیا منگلو مروان شیو پسے بے دے دے دے ایماندار اور سخہ درد میں دے دے آئیوہ تو سر رکھولو کرنا نور سیطان پدوبانی اس قسم زور لیکن نبس بلی قدری تحصولی صورت ابراہیم کی ما کانی لیارے کمی سلطان اللہ ان دعوتکم فستجب تم لیہ تظمہ مدریا ما لیرہ زیبتو ما پسیتا سرہ روا میں انہوں نے بارت لیکن جہنم کی بدا پہ غور کیولا دوستنی طاقت سے دے دے دے دے کامیر ڈلینا دے ایماندارو فریقاً کامیر ڈلوا دوستن زکڑے خمان لیا نو پیدا دے اس قسم زور دے دے نچی دوتا آیاز کرو اگو کسی روانو لیکن دا لنا علم توی نمیدو پا دنیا کے سرگن الا لنا علم پا مانا دے انتحان نبانی مانا بدرس سی لیکن دے دے پارا کمی پیاز میرے سکو سوک سمسو کوک دے محلہ ملدی علم دا اللہ قبل الوجود دغسے دے لکا بعد الوجود کی علم دا اللہ دے ذکر نوم دا اللہ پا علم کی کامل مچستسن دا اللہ پا علم کی کامل اوس کی بدبنی آ رہے گا اللہ علم کے کامل دک سن توما سن تروان دے پایا تیرے کبھی نکال دی مبل تلے نہ عالم علم ظہور اصل علم کو سیر لیکن کیوں خواہ دنیا تھا سوک کی بنی مستمی رو بیر جاتانا کہ غدا دینی پسکی فی سکن یہ بیر جات پسکی رب دی تا ہر سبانے دے دار پر حفاظت کو ان کے ختم سلو دے یری نمونے پیش کلا تبا بسے غرق بسے اتبا و غرق شو نزدے وقتے اللہ رب العالمین تاریخی یو لے حقیقت پر گن کر شوروی دے دنیا لے نظام و لے قوت و امریکا یورپ داو کو مفتی اہو سنو حسنو انتے شوروویان تعداو کلا اخلاقی تعدان شورو کلا نتیجہ داو کہ پردیمت کی گوتی اور شورو کلا اللہ دا سی دلیے کہ مزدقناہم کل ممزدق خس خس کے اللہ نے توتے توتے کلا دل تو مصر میں دا دار الاسلام کے چیزی دن آو آتا نو توتے توتے شو طول ملکی نے تقسیم شو اوہ سلے شو یہ پاکی دے ممریکا انشاءاللہ دو بارے کم دو قرآن سے سوال ہے مزدقناہم کل ممزدق توتے توتے لوکو توتے توتے خس خس بچی خس خس وجود دے ختم سی وہ مسلمان پنگئی کی تو پخپلہ پولے اولائے کا نو لائے ادرے کا پخپلہ پولا حضرمہ مدد کا جا گورا اللہ عزو مدد کم قولی بول اللہ مسئلہ جی کر کے جو تخویر اس اصل مسئلہ رات لی وہ آئے دو تارا مدد کیا ہے کہ تاثر گنائی مدد کے ان کی سرا سواد اللہ نا اللہ خود اٹھولو دے اور دے دے اختیار نیچ ذرے دیوی ذرے مسقال ذرتن تنین دے تعظیم مدد بمانا تعظیم پا ذراتی وصف نیچی ذرے دیو معمولی ذرے دیو ذرے تا جزائے سے نرسی نتاس او نلاندے او نیچ سے دولو را پاوے کسی قسم حساب رکھا نیچ سے مخلوق لا لہو دی بندرہ دونا ظہیر ان سے کمداد کے ان کے سوکلاس کے ان کے سلور طرقوں باندے رد شرک کے یاکی دے دو مشرک اول ادا وہ جو سخ اختیار دے قدرت دے برخ ورکے و لائن لکون نتاس و نلان دے جن دو برخ دے دا اللہ سرا اللہ علیہ حصہ ورکے ما لہو فی امامی اسلہم فی امامی شرک درہ مدا دو ما لہو من ظہیر لولا علیہو لذل لکا چسنگ مجیسیان وی دو دا اللہ سر تعاون کئی دا اللہ کار کئی لکہ اس دا ناپو مسلمان ہوئی کہ جبریل دا اللہ سر تعاون کئی دا ازرائیل دا اللہ سر تعاون کئی نمیتائیل دا اللہ سر تعاون کئی مانا دا اللہ کار کئی کدو نوے نی اللہ با پخفلہ کول مدا کارو لکئی ما لہو منہم من ظہیر ولا تنفع شفاعت تدرم رد نوے یو نسی کولے خو اللہ تاوئی اردو ورکتن غربئی جنم مانینا اردو غربئینا فهدن الرسول من الدين في الله صفا إلا لمن أذن له لكن ما أتاوه قال إجازة كري الله دعوت آخي له ده مشروف آخي أعوى قيامت كي رجي كي الله إجازة يوشي كتا ده دي سري ده پار صفا صفات كي نكوه يشي نصمت لگي ده سري تخصيص نئي و ده مانا بانده كي ده چاة كي ده درست سوا عمل کے قصور اتضاف لذی زما اجازت رضی بارے کے قصور کی امینت ما تکی نظر پر ادم خلاصم الا لمن اذن له مشبوع یا الا لمن لیکن دعا چاہر پارا کی اجازت سید اللہ طرف میں تا صفات کون کی تا سری پخبر حساب اسو دنیا کے جد انکار کرو اللہ انعائمی طور باندی داغد پارا اجازت کی غطا کہ تا تدلسو کسانو کہ تا چاہتا دین رسول ہے دے تا کلی کی آغا علاقہ کی آغا ملکی لسو تنو سلو تنو زورو تنو لاکو کسانو تا دل خلقو کی کس شفاعت کئی کہ اللہ دے خلاص تا نوے پر ادم مدا شفی با آغا چالکی کنا کہ اقیدے جوڑا سے ہوا وہ قصور تا عمل کرے دا کے دے نقصان کے کالا سوکن شفاعت نہیں سکھو رہنا اللہ اجازہ اور کئی مددی پتہ بک کر رہے گی میدان نماز سرک جیسے سالے ہوشی اس پتہ نہیں جیسا سرے دے شرک سرے بھی دنیا نہ کہتا ہوئی سرے بھی ددا عقیدہ گندہ داو کے سیدہ دے دا پیغمبر دشمن دے تو پیغمبر من کے دے دا اللہ دا کتاب قانون تگا ایک دوسرے میں من لے رہے ہو کہ نہیں دے ہمارے لگتا تو مرے گی مقیامت کے پتہ لگے گا نا آپ شفیع شفاعت کے ان کے کہ جیسے سیا تھا حتہ تردی اضاف عن قلوبهم کل کے بولے کیسی اجازت مسترے اجازت والے کی فضا عن قلوبهم کہ وہ میری کیسی فضا فضا فضا اور ستائی پریشانی کہ پریشانی میری کیسی پیغمبروں پریشان رہے شہید پریشان رہے ولی پریشان رہے سوچ کے سوچ لیجیے سو کیسے گی میرے پن بتائی دن کر دے حساب سے آدم علیہ السلام اب شروع سے پہ عیسیٰ بول رہی ہے علیہ السلاۃ السلام ہر لوگ لفظ بے گات بخما کار میرے ولا تم محمد آتا محمد اللہ سے علیہ السلاۃ السلام دادا غزی مواردہ نبی علیہ السلام عزل عرص و فیضن تو سجدہ لانے ما تب اللہ صفتن ہو کے اقفل کہ ما تب نہیں معلوم دیا برا تو ارفع لا سب سل توتا شفیت شفا پاتا وہ تو سوئے خبر بھی نہیں ملے کی وہیں سے حساب شروع کر اللہ اللہ بھی صحیح حساب کرو کو میں حساب بالو شروع سے دادی صفات کو بڑا مقام داد بل پیغمبر کا ملے یہ صفات سہرا جو پل پیغمبر پل مطلع یا دا عالم شہید بزرگ پل پل کاملہ پل پل والہ دا صفات سہرا جو کے صفات تھے داد نور قومی سے نور رستے فضیان قلوبین کہ کل یہ لیل کلیسی جو دونوں دو مخلوق وہی با ماذا قال ربکم تو وہ رب ساسو سوئی جی جادہ کی کنکن وہ وہی تنور الحق قال اللہ وہی یہ بالکل کرا اللہ سے یہ خبر کہ ایسا خبر دا شفاعت کے حساب سے ہوتی جی اور دے اللہ دے رسیت تزاد ادیر لے کی شفاعت کے راغوان چرس سوک دی نفید شرک تو جو اور بہاو بانی بدی صورت امتیاز دے نفع جز علایت اس بات کا جز علایت جزا سلور دے بدی صورت امتیاز آ چکی ہے دا فروئی مسئلی جو قرآن کل شروع کی اہم دس جے طرف فروئی خزانہ دا خوچا و تلاش کرے نہیں دینو تو دے جو پاتے دینو قل من یرزقکم دلیلوں میں شروع سو رسن ہم دے سرا وہ کو پوجیے کے پاس اسمانوں میں مکنہ نبول انکار کے اولے نشی او ایلے شنی کی ریتے سے بجے کے فبل سے نتیجہ رہو باسی ہوتا نغلے بسی او آبا اللہ کی قول اللہ و انا او ایاکم طریقت دعوت دل انو و عقلی او بیا طریقت دعوت دارا تعلیم من جا را تاسو یقین یو کلک اٹین پیدا اتباری یا یو یہ ظلال مبین حکم راہ لیا اثر گندہ کی دے تو طریقہ تعلیم متکلم زان مدعی پہ جو بانی نے پیش کی زان مسالف ادرنگل پہ جو بانی پیش کی کہ تو مدعی پہ جو پیش کی ہوئی نہیں منم کنا بچہ زان مسالف پہ جوڑ کے جسے دسی ہوئے نا یا دا ملیان دا سی ہوئی او دا نو خلق دا سی خبر کوئی ادوار خبر دیو بر خلاف دی یو اتیار دا بروی رانا دا ندا خو نہیں ہوتی جنا یہ تینی ہوتی ہے پہ خطا یا پہ حق دے نو کدا ہوا چیزو پہ حق آتا سو پہ ناک ہے نو پہ غل دوری نی خدا ہوا تمہیں کیا ہوا گوا کہ زو یا تا سو پہ دے دعا ہوتی یا پہ حق یا یا پہ باطل دے دے چا سوچ کو ہوا ہے کہ پہ حق سوک دے نو دے دے چا بھلو کتو گوانی سوچ پہلے چا ذکر ہو پہلے چا قتل ہو واری کنا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى او کلام کی تقسیم دی لَعَلَىٰ هُدًى اصلاً تا اِنَّا بانی لگی او لَا فِي ظَلَالِ مُبِید تا اِيَّاكُمْ بانی لگی خدا سے نئے نو کلام مزدوج کو او کلام منسوج کو نو پوگو دیتے ہیں نا پوگو بھئی صحیح ہوئی